Все одно, кого хвалить, все одно, перед кем звиваться на пузе, все одно, кому бессоромно подтакивать, все одно, перед кем каяться во вчерашних подлостях, а сегодня робить новое, каб завтра было у чем каяться перед иншим. Знов страшный вздых. Боже, якая поскудь, якая бредота! Свежая губять, шворкой, маной, крыводушностью. Чому я был за мяжою в той день? Я ведаю, это было от страшного отчаю. Яны вышли, каб подставить себе под кули. Тишей, не треба об этом говорить. Их все одно не вернешь. Так их не вернешь. А як починали? Помню, у доме Лаваля. Спречки до раницы, горячие молодые очи, дым, словы с-под самого сердца. Кондраша рылею. Друг таки светлый. Пухом ему любая земля. Так подло его подманули на допыте. Доверливые были, добрые, чистые, дети. Светло было в душах. Помолчал. А те, что есть, лепей бы не заставались. Як можно, сказал батька. Упекать за житё нельга, граф, а починали ж мы, с нейким навод злостным смешком сказал граф. Мы недобитые, натерпелися жаху, покуль нас было мало и отдали стырно другим, якія палали, а тепер студять свой огонь у голодайским пяскуте у сибирских снягах. Вы ж мели счастье сустракаться с Михаилом Миколаевичем. Самый разумный з усёй гэтай камарилли. Ніяк не можа забыць грахов молодости. Ліс Патрикеевич. Кидается во все баки, слухая кожны ветер, абы толькі сабе не пашкодзіць. Пачакайте, яшчэ ён дастся ўсім знакі, я яго ведаю. Это ж мы, гэта мы прымалі ў кола першых. Я успомніў Пушкіна. Дык вось бліжэйшая ягонага сябра прымала ў грамаду гэтая свіння з тытулам графа. І вось Пушчын у Сібіры, напэўна, памёр, а свіння жыве, робіць выгляд, што забыла маладыя сумленныя словы. Ды яшчэ, напэўна, кажа пра гарачую маладосць, што мы таксама былі такія, што ўсё гэта пройдзе, а загадаюць, будзе вешаць гэтую моладзь. Нема горшай свінні, чым адступнік. Былі франдзёры, а цяпер адзін дзяржаўны муж, а другі кхат. О, Божа, Божа, супакойцеся, граф, не трэба, жыць не трэба, калі здрадзіў ахвярніку, калі кадзіш кату. Вось што я вам скажу, князь, жыць не трэба хаваць галаву ў пясок. Гераічная эпапея, вялікі эксперымент, вось чым ён скончыўся, трупамі і здрадай. Былі юныя, чыстыя сэрцам людзі, а цяпер старыя мерзотнікі, якія згубілі радзіму. Спалоханы гэтымі словамі такога спакойнага з выгляду чалавека, Алесь ціха выйшаў з пакоя. Ён ушоў у цемры да вельмі далёкага, амаль небачнага святла, што прабівалася наперадзе праз вузкую шчыліну. Глуха гучалі крокі. За вокнамі ледзь вымалёўваліся ў цемры ночы пагрозлівыя шаты паркавых дрэў. Там за асветленымі дзвярыма чакалі майка і сябры. Там была радасць. Ён ішоў, а ў вушах яго ўсё яшчэ гучалі прыглушаныя словы. Змрок. Змрок.